به ورلېږي چې څه ترکیب څنګه سبب ګرځوي ترکیب خو غان شي کده سبب د مناصر اسباب د مناصر خو په اسم شي او اسم قسم د کلمې نه ده او کلمه خو څه مفرده وي مرکب څنګه سبب ګرځي ترکیب خو د اسم سره منافات ده اسم شي فراد ده او د مرکب ده نو ته څنګه چې ترکیب سبب د مناصر ده ته دا کله ترکیب نه په قسم نه دي ترکیب نه سړي یو ترکیب دا معنا چې جز د لفظ په جز د معنی څه دا لاله دا ټیک ته دا اسم سره سره معنا پاتې دي ځکه چې دا مرکب دي دا مفرد شي کله او اسم هو قسم د کلمې نه کلمه مقصد مفرد ده ته خبر هم درکړي او بل د ترکیب دا معنا د سیرورۃ الکلمتین کلمتن واحده چې دوی کلمې نه جوړ شي یو کلمه جوړ شي په سبب د علامیت سره او یو جز په شسته نه وي حرف نه وي بس دا نه دا ترکیب معنا ترکیب څه شي سیرورۃ الکلمتین کلمتن واحده دوی کلمې چې څه وګرځي یو کلمه په سبب د علامیت سره او یو جز په شسته نه حرف نه وي دا د ترکیب معنا او د اسم نه فاته اسم سره نشته ځکه دا مفرد دی اسم سره مفرد نو دا سبب ګرځي په دا سره اسم غیر مصرف ګرځي په خبره به کوم ترکیب که ساجي داستای ته دوی کلمې یو وخت په سبب د اسمیت سره نو دا ته ترکیب امتزاجی ترکیب امتزاجی چې یو جز په حرف نه وي په دا سره سبوی دی نفتوی دی د څه شپور کوه ما النجم او بصري دي بتشور هو النجم او بصري زكاري باشا يجوز تشيك تدوي كلمة وكردد يعني فلام دي بلغة اسم بي يدوي كلمة وكردد دري دي او غادي داغا يجوز باشا تدوي خرف تاي نو دا سبب نشي كردد دا بي نشي كردد هم افراد خوبا داشا شتان النجم هم افراد داي او بصري هم افراد داي دا بي نشي كردد داي دا زكاري نشي كردد دلائي چې دوی ته خدای جوز سره د شدت د خرف د شدت اتصال د وجنه د کلمې نه کل جوز ګرځدلای نو د وجنه د ترکیب ولې معنا لوړه پښه ورکه شو ا دې ترکیب ولې معنا لوړه پښه د دستور کل وړه چې څنګه وي مرکب نه یې شدت اتصال د وجنه چې چونکه د یو حرف د بل حرف سره سخت د حرف سره دی چې الف لام دی په النجم شه یا یدو پچاشه په دې سره دغه شدت اتصال دی دې یو جنا خو عرب نه بيږي تاسو کنه ته نو دا کل جز ګرځتلای دی دغه اسم نه نو چې کل جز شنو ګویا کې هغه ترکیب روړ پشه شتا نه دې و جنا ترکیب پشه ظاهر شمه نو دا سبب نه ګرځي دا څنګه ګرځي سبب نه ګرځي ځکه دا کاټه کاول ګوج من غیر خرفیه دین جز نه چې جز پشه څه نه حرف نه حرف نه پوه شه کنه به دې اترکیبو بل سبب څه دی ترکیب دی وهو سیرورۃ الکلمتین او اکثر کلمۃ واحده من غیر حرفیه جزء بغیر د دینه چې حرفیه پر شجوز شي فلا يرد النجم وبصري علمین چې دا د چا پر نوم واقع کې چې النجم نبی یسرای د بصری نبی پوه شه کنه نجم الدین نجم الدین یې کنه نجم نو نجم چې دای دا وس مرکب دی د دوی کلمې نه یو النجم شو یو الف لام دی اخر ته او یو نجم اسم دی د دوی کلمې دی کنه او دوی کلمې څه کار دی یو وا وس یو شی دی پر نوم ودا شو پښه کارو دی او سرا دی دی چې دا بیا غیر مصرفونه دی علامیت ته په شو یو ترکیب دی په کور دا چې النجم څه کا غیر مصرف کا بسرین څه کا په تکا چې دولته دا ترکیب څه دی دا داسې و سبغا دی دا ترکیب دی چې دا ترکیب لکانه ترکیب شي جی ویل زکه دا یو جز په حرف ته او حرف شدت اتصال د وجنه کل جز ګرځدل د ترکیب ولې معنا وروړه په څه شو ورکړ عدم دو نو لکه الوړ چې خالی یو سبب یې علامت بل سبب شي شتا نه دی وجنه مې دا شتر کوج من خیر غیر خلف دین جز ان جی جز په څه نه وي حرف نه وي دته باندې کته شتا چې دا خیا یې چې من غیر خرفیه جز ان دا ځینې چې من غیر جزئیه حرف ان جبان دا من غیر حرفیت جزئیه ها من غیر جزئیت حرف ویل نه باید د جزئیت حرف نه چې حرف څه دی جز نه معنی خو وځه روزه دا وجه څه د نقطه وه چې دا څه نقطه دا د چې مقصود بنفی دلته مقصود نفی د حرفیت ته نه د جزئیت اصل مقصود جزئیت نه نفی کوي جزئیت په موشه په دبل ترکیب امتزاجی شو جزئیت خوستا خرو نفی می مقصود دا چې دا جز سک نوی خر نوی نو د حرفیت نفی مقصود و دی وجنه حرفیت سک مخک من غیر حرفیت جز نه به دې ستنه شاه شرطه العالمیه شرط به تسوی عالمیت دی دا عالمیت بیا ویل ورته شرط کوي صاحب دا کسم بار بار دته ویلی دي چې دا د پورا چستی تا ترکیب خو امر عارضی شاید دی اصل افراد کا ترکیب ده اول مفرد بیا ورته برکار وکړي نو امر عارضی شاید او عارضی شاید په معرض د زوال شي لہذا چې دای په معرض د زوال شون مزو په شرطی او زو د واجب نه دای به څنګه ګرځي ده به سبب نشي ګرځي چې دای سار وو کو سکر په شرطی نو دیو جنا معلومات په شی ضروری کا چې د عالمیت لازم وګرځي چې زوال نه دای څه مخفوظ شي زو فقط شي استباده سبب وګرځي ما پته شو پوښه کنا ال یامن من الزوال فیس الله قوه فیؤثر بها فی من اثر لوی په سر د مناسب سره وو اثر وو شا او بلدا مخروړه اس اعتراض کوو چې داس خو زبل دي ته ورشایا چې ایس یو مرکب دی او نوم ګرځ دلای او ترکیب په شالامیت وی بیا غیر مصرف خونی لکه غلام زیدین دی وسر دی پر سبق کا نو واقعه سلامي غلام زیدین نه غلام زیدین نه پښه کنا جی جی بیا دا څه کا دا غیر منصرف دا ته ترکیب اضافیه جی وچ نه او الله یکون به اضافه ته نه کساده تک کوئی دا زکه ترکیب امتزاجی وی دوی کلمې یو اگر زدلی وی په سبب د عالمیت سره وی نه یو جزو په شی حرف نه نو ان نجم او بشرین د پس قوت ولا به اضافه دا ترکیب اضافي نه یو غلام او زید د پس قوت ولا اسناد او داو ترکیب اسناد نه وی قبل العالمیت لکه تعبتا شرن تعبتا شرن چې چا د قران نوم څخه دا مره کړل او چعلم یو کوم مفرد شو ما نه کوي واشه خو اگر یاده بخش عبد الله کسا عبد الله کسا عبد الله عبد الله مفرد دی مرکب اضافي دی مفرد دی خو بیا منصرف نه غیر منصرف نه دی سره د تواسه بینه خوشتا پشه چې ترکیب دی او بل پشه سره عالمیت دی خو دا ترکیب اضافي دی دا سبب نه دی غیر سره سبب دی انصراف ته پر ا ترکیب دی چې ترکیب اضافي و نه وي ولا اسنادن او نو ترکیب لکه تعبتا شر شر دبه دی دا و نه وي دا تعبتا شرن شي ترکیب اسنادی ویل نه وي وچې دا ترکیب اضافي ویل نه وي ځکه چې مضاف خو څکو اخو هغه غیر مصرف څه ګرځي مصرف ګرځي یو دا سره کده غیر انصراف ته پر سبب اخو غیر مصرف چې ویل چې خالي ترکیب ورتي پشه یکا اضافت دی ډیر څه ګرځي مصرف شي ا مضاف څه ده ا منصرف ګرځي او پته شو مضاف نه شي کته چې په مضاف شو ټیک ته مضاف مضاف طرف خو غا ګرځي چې بده منصرف خو مضاف نه خو بیا خو د موغا شي غیر مصرف شي مې ته چې په مده خو غیر مصرف ځکه نشه ګرځي چې په مده خو لري د جر د غا ور غلای دی اضافت ولا یغه عمل پشه کړای دی اغه جرد چاوله ده مزفر نه مشه مجرور بشر ده به تاسو غیر مزارف عرب سره نه بجره نشي بجره کوله لہذا پدوا سره جو ان شرای ترکیب ورته اثر نه کوي ترکیب اضافي ته نه کو اثر غیر انصراف نه کو او تعب تشر اسناد چې دایدام زکا غیر مصرف نشي ګرځدلای زکا چې چا دې پورا چې یو مرکب اسنادی نوم ګرځاوي دا شی وانه ډیره وقات اشاره دا غلط ګرځای نوم څوک ته ترکیب اسنادی چې پورا نوم ګرځي خدا خو حکایت وي دا خو څه وي حکایت وی دا یو معنی چې په دشه موجوده اثر شه د خپل مخشه استعمال شوی بل قسم ار اثر شه د ترکیب اسنادی وی مرکب اسنادی وی نسبت وی کلمه بتا شوی او نسبت تعمی مخاطب ته میرا فائدہ سی وی بل کړي وی د مرکب وی وی چې چاله پر انوم ګرځي او ته علم واقع کی نو وس خو په دشه غانشتا دی اسناد معنا نشته په شی خوز دای مبنی ګرځي ځکه مبنی ګرځي چې دا وس حکایت ته اصل مخیانو نه ای اغه نه حکایت وي نو وچ اغه نه حکایت شنه نو اغه نه ډیره واقعاتا چې کوم وخت د کلام استعمال شوی دی پاته په شوی اشاره وي چاته اشاره وي بس کته دا مبنی نه کې او تبدیلی په شو بلې بیا نه ډیره واقعاتا په شته نه ګرځي شرانه وکړي لهذا دا مبنی وي بعد العالمیت هم دا څه ګرځي مبنی ګرځي نه چې مبنی شه به د سبب د غیر انصراف سره غیر منصرف په چاشه سره معرف شه لکه مثال تعبتا شر دای سړای وې څه غرض خلا ولار ګیر وړي بوري وروړه چې وروړه کڼ شدا ور چګښلا بوري خلصو کڼ مانګي رو پش سرا وکړه تعبتا شرن چې پتخار شه څر وړای دی شر یې وروړای دی تعبتا معنا سمنا پتخار شه څر وړای دی شر یې وروړای دی اس دا خو کسره که شزه اټکای وکړه چې شر یې پتخار شه زده ها وروړای دی اس اوکادو هغه مونږ وروولا وی چې سړی د ته تعبتا شرن بلی شریر دا نقصان کو څه نقصان یې وکړه وینه وته پښه څه استعمال وي تعبتا شرن وی چې دای نو واکه څه چاله پرا اوس دا بدلا وینا درڅنه کې دوه مونږ نیو کړل پغه امخیان هو نه رابې څه په هغه رابې وس پیای ویلی زکه په داسه خواته شرای وځ پچو تعبتا شرن چاله پرا نوم نه دی خو څه ناشنا خبره وي کړی وي چې وځو دا تعبتا شرن جی بالکل هیڅ هغه مادر وکاته په څه شولا اشاره شولا اس کته د معرب وګرځي بیا ورته خدا شرن به منسوب نه ګرځي بیا هو مرفوع وکي کده مجرور وکي کده مجرور وکي کده چې مرفوع وکي کته تعبتا شر بیا خدا هغه نادر وکاته په څه شنه شرن شولا پښه خو شرن مون فلبی و پښه کنه یا اشاره وکړه دې وجه نه دا مبني دي نو ترکیب یې سنادي چې بیا غیر چې عالم د بیا سبب د غیر انصراف ته پران نه ګرځي اعتراض پور دي چې سبب لې قسم سره ترکیب ته ترکیب یې سنادي ترکیب یې سنادي او ترکیب یې صوتي ترکیب یې سنادي لکه 11 14 چې دوه سره جزئین مبني وي اول جزء کوم نه چې اخیری په میان شروع غلای دوام ځکه چې متضمن نه حرف عطف لا راځي دوا سره جز عین سری مبنی دی الا 12 پښه کنه مبنی دا کومه ده نو هغه د نفی کړه خو وای دا نه کې ترکیب صوتی لکه نه سب وای هي نفتا وای عادت وای ځکه چې مبنی دی ورسره دی ته وای مبنی دی ځا اسب د من اثر ته پران دی به یې کنه خو دا نه وکړه و چې یې کې نفی مې ورسته په مبنی یاد شه کړی و ستیدیا ته ذکر کول تاسو نه او د ترکیب سنادی او د ترکیب ساع دا بل اضافي دغه ذکر ونه ځکه مې دا نه فيه وکړه چې ولا اضافيا ولا شای یک قسم خبل پته دی ترکیب توصیفی لکه رجل عالم رجل عالم دغه نه فيه خدای نه وکړه چې دغه نه فيه تمش ته ضرورت ویلې ترکیب اضافي داخله سره مې داخله لکه مضافنه دي مضافه پر اسوي کای به صفته د موصوفه پر کای دي نو په اضافي شه داخله یا په ترکیبي اسنادي شه داخله څنګه اوصاف قبل العلم بها اخبار او اخبار بعد العلم بها اوصاف دا خبر حمزه جی اخبار قبل العلم بها اوصاف نه اوصاف قبل العلم بها اخبار او اخبار بعد العلم بها اوصاف چ کوم خبر مند اوان ته خبرې وسې په طریقه د جمله خبرې ذکر کوي د په حقیقت شته لکه موصوف صفات دا اوصاف دي شه ځکه نو فائدہ شته نه په تامل نه چې کوم هغه د عام د خوان لته څه خبرې او اوصاف قبل العلم ما په کوم صفات نه چې تو علم نه وي نو اگر چې د په صورت موصوف صفات شته ذکر شي دا د ستل کوم ته خبر شي په شګه نو دا رنګ دا د هغه د خاص ترکیب توصیفي یا په ترکیب غاشه داخله اضافي شي یا په ترکیب اسنادي شي دغه کوشش ذکر کول ته نو کسا ترکیب نه څه قسمه شول ترکیب نه مرکب ترکیب څه قسمه ده مرکب غیر مفید څه قسمه ده مرکب غیر مفید څه قسمه ده ونه سال قسمه ده کسا مرکب مفید نه کچون غیر بار کوم کوم سمیر خبره طلب مرجو وان رجم خبر وان مرکب غیر مفید کچون غیر وان را خبره طلب وان برچن قسمه ده مرکب اضافي مرکب تعدادی توصیفی امتزاجی او تعدادی تعدادی ها او صوتی شپش کس مرای کسا امتزاجی شیو اضافی شدوا تغا توصیفی شدری اسنادی شدالویر صوتی او صوتی شد مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب صوتی مرکب تعدادی او مرکب امتزاجی او مرکب اسنادی اسنادی ها بس پیش کسم شو پداش صرف یو قسم څه دا سبب د غیر انصراف ته چا ترکیب امتزاجی ده دا نر ترکیب اضافی، ترکیب اسنادی، ترکیب توصیفی، توصوتی او بنائی دا ټول جنا وته لیدي دا اسباب د غیر انصراف ته پورا نه کوي وشه ته ټول دا مو والله یکون اضافه زکه اضافه چې د تخرج المضاف یا هو مضاف بوسی ال المنصرف یو او ال حکم ای په اضافه سره یا هو غیر منصرف او عین منصرف کوي یا په حکم نه چاله کوي منصرف حکم سره پر تلای شي فكيف تواصل في منظف لي بسره نه په مصاف لن شي اثر کوم یزاد هو دي اګه شي چا دغه زيد د ان معنا اثر شوير ولا اسناد ذک علام چې مشتمل په اسناد من قبل مبنيات ادي قبل دي شنه وي لك تعبت شرا سنور خانه کوته بشر دا کوته بسيغه د سره مبني اه باندې ته چې درته زمي زو خوشاله سنه تعبت شرا لا تعبت شرا فانها دا ترکیب بنائی جرائی باقیت فی حالت العالمیت دا پا حالت العالمیت شب باقی پوتے دا علا ما کانت علیہ قبل العالمیت چاہ دا علامیت نمک شب کم حالت بندے وہاں ویسو پاکی نمائی ویلی فا انا تسمیتا بہا تا چی دا دی چاہ دے پرا نم کرزاوے خو انا محیع لی دلالت علا کسات غریبا چی پا غانا اشنا و کامن سو کو دلالت وکو ویس فلو تطرک علیہ تحیرو کالیار میمی ودات تحیر او غیر مصارف کی بے خواہش کو تاہیر تھی نو یمکن ان تفوت تلک دلالتو بے ادلالت شی قوت شی ویلے شا و اذا کان من قبل ممنیات فکیف یتصور فی شا لشی قبل دی ممنیات نشا بے ادب پدش مناصر سرنگ متصور شی الذي هو من احکام لا مارا بعد لدوا جنا ترکیب اسنادیہ سبب دے غیر انصراف تے پورا فاین کونتا کان علم مصنف یقول والله یکون الجزء الثانی من المرکب صوتا چت نفی دے چکر ترکیب صوتی لیکن سبوی ہے او داسی ولا متضمن لحرف العطف او دے ترکیب غا بنائی مرکب بنائی چدوام جز متضمن مالی چلا چے ایک نفی کڑی وے لے یخرج المر سبوی و نفتوی ہے چ دعوت لی و امس 15 و 16 علامین چے چے پر سبا کی دا چ کون سبا و تلی وے کون لک انه اکتفى بذلک مصنف دا ذکر نفی نو کڑا اکتفای وکلا بما ذکر او فیما بعد چ اور سے دای کیم سکو سرنگ ذکر کے انهما من قبیل المبنیات و عمل اعلام المجتمع على الاسناد فلم يذكر بنا واسرا یہ بنا ایروڑا سنوا ذکر کڑی ونا فلذلک احتاج الى اخراج ایدی وجنا د حاجات رغ ایگا وا وستن پت شو ترکیب توصیفی یا ایا پپے زفیش داخل دای لکه مضاف نه چې مضاف برا قاعده ده لکه صفته مضاف یا په ترکیب اسنادی شه داخل دای زکه اوصاف قبل علم بها اخبار پښه مثال دغه پر ترنګ ویو چالمیت وی او ترکیب امتزاجی وی سپی دل متوجه شه مثال لکه بالا بکا از د بالا بکا سره دا شی ترکیب ده او بل عالمیت ترکیب سره دا پاسه شبعلن او بکون او دوانو مین د دې کلمې دي بال دے سرغانم دای ابت او بک ته چانم دای ابت شاہ وسغه او شار د پورا د نو وکش چا پکیم شار شه دی دی وی او شار ته وسورې شه بالا بک کوي لشه سورې شه بالا بک نو دوی کلمې څه وګرځدل ایوا ایوا او یو جس په شه خر خانه شته اینه بس دا وس غیر منصرف شه یو په شه علامیت شه او یو په شه شه ترکیب ده ترکیب فانه علم لبلده مركب من بعل دا نوم د یو شار د پوره چې مرکب د بعل نشه ا اسم سنم وبق چې ا اسم صاحب هذه البلده دا شار چې جوړ کړایو جو علا دا د وسره ګرځول شي اسم واحد دا یو اسم ګرځ من غیر ان یکسد بینهما نسبت اضافیه مد اضافی نسبت کټ پر شوی دی او اسنادیه او غیرهما نه پر نسبت خوشا سره نو نسبت پر شي نشتا بوش کنا صحیح شلا څوک پته نه بشه ها بس ته وستی بیا